سورة يوسف مکی صورت پہ مصحف عثمانی کی دولسم اور ترتیب نزولی کی 53 دو سورہ ہود نرستو اور دو سورہ ہجر نروان دینا دلے اور وہاں کی صورت سے رہا بتا دے کلوان کی صورت کی ذکر شو وللہ غیب السماوات والارض دا اسمان او زمکی پا غیب باندی یو اللہ پوئی نپدی صورت کی دلیل نقلی تفصیلی دے پدک کا دعوی بانے یعقوب علیہ السلام و سلام جلیل القدر پیغمبر ہو خو لیکن اغتا تخفل زوی متعلق پتہ نہ لگی دا چھے اغتا رسول شو رونو اثر سوکر سونتل ندا تلیل نقلی تفصیلی دے پدک کا دعوی بانے اول لبت اروان کی صورت کی دیر تو وَقُلَّن نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ واقعات تثبیت کا جد پار رہی دتا سرائے دپار نپدے کی یو واقعات تفصیلی کا دپار تثبیت کر دی یوسف علیہ السلام والے حالات کا رہی دکلی نارون بو تو کوئی دے ہو جو دو کوئی نلار مصر کا مصر کے بیا گیت کلار قسم قسم حالات را رہے پھر آخر اللہ جل جلالہ ہوا تھا حکومت پر دوی غزت تو کا اللہ کرا ہوا تھا نو اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالات پر در باندھ راجی وطن مکہ مکرمہ وقت کے پری خدلی مدینی منوری تب ورزلی ابتدا کے بذوق اسلامی اور ذوق تو مسلمان بھائی اور پھر آخر اللہ جل جلالہ کو قوت اور اقتدار در گئی مجھتن کا یوسف علیہ السلام رونو تو ہوئے لا تطریب علیکم اليوم لدر کشان کے درام اور در کرم معاملہ بطول داخلی مطلوب کرتے ابر ربت وجاءت فی هذه الحق مجھے اشارت اور حصولت توا نہ صداقت تو قرآن پاک نہ دکا شانتی دل تک اموائی تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآن عربی لعلکم تاکلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران فايكم صداقت تو قران پاک فديكم صداقت تو قران پاک خلاصہ دو سورہ یوسف بنیادی طور پر یہ سرور مضامین ذکر کی یو خدا چڑوان کے رتب کے بیان ہے کہ عالم الغیب ذات تباری تعالیٰ رہے نو پا دے باندے دلیل نقلی تفصیلی دویم دا چی متصرف فی کل لشے دا اللہ جل جلالہ ذات تے مالک دا خیر و شد اللہ ترا دے خواہ او بد اخوار دا اللہ ترا دے طرف نراجی او درین صداقت پر رسالت او درین تسلی سابقہ انبیاء کرام و باندی تکالیف راغلی ہو لدہ وشاہ سے تکالیف و مسائب بتا باندی مرادی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را الف کی اشارہ دا اعلا تا او لام کی اشارہ دا لوا تا لوا جنڈا او را کی اشارہ دا رفعت تا نو اعلا لوا رفعت تلک آیات الکتاب المبین درفت او دو بلندائی آلا جنڈا تلا اغدا قرآن مجید دے نو قرآن مجید آیتو نجی دے سر اللہ تعالیٰ ترکی ورکی او دے سر اللہ تعالیٰ بلندی ورکی قومنو تا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدغو به آخرین تلک آیات الکتاب المبین دا آیتنا دا کتاب واضح دی انا انزلناه قرآنا بیشکا منگنا دل کردے دی کتاب درا قرآنا پدا سیال کے چھ قرآن دے مارا دیلن پارا بیجبتی قرآنا اے مقرونا یا مقرونا پھر اس کو لکی بھی پجو بباندی خلق تلاوت کے عربیان پارا بیجبتی لعلکم تاکلون دید پارا چی پوئے شیطاتو لعلکم تاکلون لعلکم تفہمون معانی جدا سی ساکو تدیب و مزامینو بانی پوئے شیط سمجھتا مراجع نحن نقص علیکا منگا بیانا و پتا بانی احسن القصص یو احسن بیان قصص بیان سے دلی او قصص رجم دو واقعتن دا دو قصتن دا چو واقعی تا دلی نو احسن القصص ندے چڑی را قصد واقعتن بلکہ اضافت دو صفت شوید موصوف تا نحن نقص علیکا القصص الاحسن منگا بیانو قطابا لی یو بیان دے قصص القصص الاحسن بما اوحینا فسبب دعا باننی چه منگا وحی کردہ تلی کاتا تا هذا القرآن دلی قرآن پاک وَإِن كُنْتَ أَوْ بِسَكَ بِتُ مِنْ قَبْلِهِ رُوَانْدِ دُنُزُولِ لُقُرَانِ فَاتْنَا لَمِنَ الْغَاسِلِينَ دَبِي خَبَرُنَا إِن مُخَفَفْ مِنَ الْمُسَقَلِ وَإِنَّهُ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ اے مِنْ قَبْلِ نُزُولِ الْقُرْآنِ لَمِنَ الْغَاسِلِينَ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ سارو ذہن کے دانت یہ دل جما باندې به وحی راځي او داسې عظیم شان کتاب به نازلېږي او الله تعالی در باندې احسان وکړو نبوت یې درته درکړه داسې عظیم شان کتاب یې درته درکړه اذ قال یوسف دا د دې وروسته قال یا بنی سره متعلق دی قال یا بنی لا تخصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا دا خبر یعقوب علیہ السلام اوکلہ کو کلے اوکلہ اس کا دا یوسف علی ابیہی اکلی یوسف علیہ السلام پلاک کا خوب وارو ناغوات جولدہ ہوئی نا اسکر رائے سوط ضرورت نہیں کرے یعقوب علیہ السلام او دا خبر او کله کله چې کله او یوسف علیہ السلام خوب سناو اذ قال یوسف او پاوکه چې یوسف علیہ السلام لأبی افلاس فلتا یا ابتی افلار زما انی رأیتو بیتکا ما لدلدی احد عشر کوکبا یهول سوری والشمس والقمر اول والعصف مائرر رأیتهم ما لدلدی دیدر رأیتهم فی المنام ما لدلدی دیدر لی ساجدینا که ما تا سجده کهیدوی نو خوف که میلی دلید دادا احد آشرا کوکبن دای قرون آجو او د شمس او د قمر نه مراد مور او پلار دي. قال یعقوب علیه السلام یا بنیا ای بچی زما لا تقصص رؤیاک ثم بیانوا خپل لرا علی اخوتک قرون قلوبانی فیکیدو لک کیدا ولدیبا تدبیر جو کتابا پس تدبیر سرا ساده حلا کولو یا دلیل کولو تو کوشش بوکی زکا دو خوب ندا اندازه لگیده چه تاتا با اللہ تعالی طاقت در کئی قدرت بدر کئی دیبا دی تابی اوستا و بی مشری زکا سجده خو آجیدی دا ندیبا تا تابی بی اوستا با مشری ندیبا دا دکا خطری پا بنیاد پانی ستا دا بیر کولو کوشش کئی ان الشیطان بیسکا شیطان چلے لیل انسانی دپار دے انسان عدو و مبین دشمن خکار دے و کذالک یجتبی کا کذالکا تشبیح گئی کمار ایتا ذالک المنام لکه څنګه چې تاسو غوښ کولی ده چې په دې کې الله تعالی تاسو عزت درکړی دی شرافت درکړی دی ورونه درته سجده لګوي هغه دې تابع دي مور او پلار دې تابع دي نو دارنګه به الله تعالی انتخاب کوي وَكَذَلِكَ دَارَنْگِي يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ انتخابو کستا ربستا وَيُعَلِّمُكَ اَوْ تَعْلِيم بَدَرْ كِتَاكَ مِنْ تَعْلِيلِ الْأَحَادِيثِ دَتَعْلِيرِ تُخُوبُنُنَا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ اَوْ اِتْمَامُ بَوْكِ دَنِعْمَتْفَلْ عَلَيْكَ فَتَابَانِي وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ اَوْ فَأَوْلَادِ يَعْقُوبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَانِي کما اتمها لک سرنگی چې امتسمان کړو د دې نعمت علی ابویکا پدو پلارانو صاحبانی من قبل وړاندنا ابراهیم و اسحاق ابراهیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام د ابوین اطلاق مجازان په مور او پلار باندې کی خو دې ځکه تنا تقریبا مور او پلار نه اخلو ځکه بیان راغی ابراهیم او اسحاق کا نمورات دینا نیکان دی علا ابوائی کا باغدو نیکان مستابان دی من قبلو اڑوان دینا ابراہیم آج لیو نیکا دی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق او بل نیکا دی اسحاق علیہ السلام اللہ تعالیٰ آئی کا نبوت ورکڑو شرافت ورکڑو دتاویل الاحادیث نمورات دی نیو خدا کی ترجمہ میں دتو کرا من تعبیل الاحادیثی در تعبیل دو خوبونونا زکر تعبیل بیرشی دیوشی انجام تور رسی دل در تعبیل ام سے شرے دام دیوشی دو خوبو انجام بیانول دی کہ دلی رکع بزید اکی نیو دارا او دارا کون دا امام مجاہد دے حسنی بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمائی وہی تو معاملات و فہم سے نہ مراد ہے من تعبیر الاحادیث انجام امور اللہ تعالیٰ رہتا حسابت رائے لے گئی بس کچھ اس کو خبر ہے تو اس کو پیش گئی اس سے کہا تو پیش گئی بتا تو بتا ابھی پتہ لگی چلی انجام بدائے گی دا بعد کاس اگر اسی کو رائی دا اگر رائے درست گئی دے او کار کو بالک اس کو خبر ہے کہ اکر شانتی کی اللہ تعالیٰ رہتا حسابت رائے لے گئی او امام زجاج وائی چه تعبیر الاحادیث نمراد چکم سابقہ آسمانی کتابونو او دا سابقہ انبیاء کرامو کم احادیث او خبری بھی دا اغیر فاهم سے نمراد دے چه دا اغیر پر توجیحاتو مانی کو کوئی گئی دا ابراہیم علیہ السلام کم صحیفے بھی وغیرہ دا اغیر توجیحات او دارا کہ اسحاق علیہ السلام سے کم اقوال روان دارا کہ ابراہیم علیہ السلام سے کم اقوال لوی دا اغیر پر توجیحاتو مانے ہو کوئی دا احادیث نمرار تصادقہ انبیاء کرام اگر کتاب لدی او دا اغیر ارشادات کی او دا تعبیر نمرار دا اغیر توجیحات دا اغیر فہم او عام طور دغه معنی کی د تعبیر الاحادیث تعبیر د خوبونو لکه څرنګه یوسف علیه السلام والسلام په جیب په جیل کې بیا تعبیر هغه ایستلی هغه ټیک شوی دی ان ربک بذکر السعلیم عالم دی حکیم او خاوند حکمت کې لقد کان پتا کې سراج ترے فی یوسف قواتی یوسف علیہ السلام کی و اخوتی او قواتی درونو دا کی آیاتن عبرتن دیر لسائلین دفارا دتپوس کو ان کو ندا یہودو یاد یہودو پا منشا بانگی کفارو دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نا تپوسو کو یہ دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام او دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا کنعان نا دا شام نا انتقال مصر تا دا سنگ شیو دا سب پس منظر کو مقصود دا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رسالت معلوم ہو نبی قدر تا ٹک ٹک واقعات نبی کریم علیہ السلام بیان کا دا بعد دلیل نبوت کی نہ پدک کا واقعہ کے بلا ڈر عبرت نہیں صرف دکیو عبرت نہ دین الاوب کے بلا سے عبرت نہیں نہ چھتے نبی علیہ السلام نہ دغا مطالبہ ہوئی کوا دی یوسف علیہ السلام دو واقعی او دکنان نہ مصر تا دا منتقل کے دو نو دا صورت پورا نازل شد فدی کے دکتا ٹول احوال لائے اذ قالوا فاوقی سوئی دوئی لیوسفو اذ قالوا اذ قالا اخوت یوسف اوی رود یوسف علیہ السلام فقبل میں اتیو بلتا لیوسفو خامقا یوسف علیہ السلام و اخوہو اورور دل بنیانین لے احب الى ابینا دادر فخیف لار کمنگتا منا پمقابلہ زمنگا کی ونحن عصبت او منگا یو جماعت جو منگم کم از کم لس کسانی نمنگا لسو تا اڑو دورینا او دیتا زیادہ تکم ننو سر جی ورکی ان ابانا دے جگا پلار زمنگا لذی ظلال مبین خامخات پخطائے اخکارا کی میں اکو واضحہ غلطی جائے لذ زامن یو طرف تھا دو بل طرف تھا اگر دو تو ترجیح ور گئی او زلال اگر پر مانا لمحبت را دی ان ابانا لیسا کا پلار دو منگا چلے لفی ظلال مبین خامقا دے واقعی رے فاغا محبت کارا کی واضح خبر دا لکا دو سر امین سیوا دا منگ سر امین کمارا نداغی دا پارے تصویر جو نداغی آسان طریقہ دارا چه بس دا یوسف علیہ السلام قتل کی او یا چه پر لر ری بھوزو حل تکی پریدو نو دا پلار مخبا منتا خالی شی چه دای مخی سلی مخی تنی نو بس منتا بوزگار شی آغا توجو با بیا منتا را کئی او قتلو یوسفا تا سمرکی یوسف علیہ السلام درا اوی طرفو یا اوغرزوی درا ارزن پدا ارزن پیوس مکتی ارزن بعیدتن پیوس مکت دری نصبو شی یخلو لکم خالی بشی تاسو تا وجه ابیکم اغمقا دفلار تاسو وجه ابیکم مخ دفلار تاسو این توجه ابیکم توجه دفلار تاسو آغا توجه بتاسو درکی او چه ترسول پوری دا یوسف علیہ السلام موجود دے نوی دا افلار تاسو تلیف بلکل نگر کئی وَتَكُونُ اَوْ شَيْبَتَاسُ مِن بَعْدِهِ رُسْتُو دَدَنَا مِن بَعْدِهِ اے من بعد قتلی یا من بعد قرحی وَتَكُونُ اَوْ شَيْبَتَاسُ مِن بَعْدِهِ رُسْتُو دَدَنَا قَوْمًا صَالِحِينَ قَوْمًا خَلَقْ صَالِحِينَ اے مقربین فی نظر ابیکم مقرب بنظر دفتار پلکی او یا وتكونوا او شيبتاسو من بعده رسدنا قوما قوم صالحين نیکان نیکان اے بیت توبہ بتا یہ گناہ کے جرم دے وی کہ توبہ بہو واسے گناہ بہ خدا معاف کی قال قاتل منهم اريه ويمتي منهم ذوينا ذكا مشوره شروع هر چا پک خپل رائے ورکولا رائے ورکول اختیار لا تقتلوا يوسف فاتم وجن يوسف لرا والقوه او اوغر ذوي دلرا في غيابه الجب فتريد كويكي غيابات يريد في ظلمه البير فاغت يريد كويكي او د تیارې نه مراد قعر دی امام آلوسی رحمت الله علیه لیکلی دی امام نسفی لیکلی دی ای فی قعر الجب په ویخ دکوی کې خو آدمی ډونګې و چې د هغه ډونګیوالې نه تعبیر په تیارې باندې وکړو کویې چې ډونګې وي بنده ته اوبه نه ښکاري تیاره تیاره پکې ورته ښکاري او چې لوبو نه وي نو هغه کې بالکل رڼا نه نو کویې هغه ډونګې و بدا اگر ڈونگی والی نے تعبیر پر زبان ہو کو بدا کا تیاری بانی ہو وَأَلْقُوهُ اَوْ اُغُرْزَوَيْ دَلَرَاتِ غَيَابَتِ الْجُبِّ پَوِيقْتُ قُوِيكِ يَلْتَقِدُهُ اُجَتْ بَكِ دَلَرَا بَعْضُ سَيَّارَتِ بَعْضِ مُسَافِرْ اِن كُنْتُمْ فَائِلِينَ كَچَرْ تَتَاسُ كَوْنْ كِيَئِ اِن كُنْتُمْ فَائِلِينَ كَيَا لَكُمْ اینه کتاسو سکول غواری دا کار که دی یوسف علیہ السلام نقلاسو نو قتل مناسب نده بس کوئی تے او گردوائی یو کاغلی والا برایشی چو برا اکی نو دے بزان سر روچب کی او بیتی بس لاپتا بیشو نو ددائی را مشورا فائدل کوا فریبان اصلاح آر نرال انکار تا قالوا اويدوا يا ابانا ابدار زمنگا مالكا تشبدي ساد پارا لا تأمننا ستعتماد نکے پمنگا بانی على يوسفا فحق يوسف علیہ السلام کی وإنا له او بیسکا مندد دفارا لنا سحرونا فابقا خیر پاہانیو زمن دشمن خونا دے زمونږ ضرور دی خو ته یې مونږ باندې بالکل اړو اعتماد نه کړې چې ته چکر کې را سره نه پرېږدي. نو ده ته یو موقع ورته د چکر ځکه ماشوم دی، د ده به هم چکر ته زړه کېږي. ارسلو اولیږه د لرا معنا زمونږ سره غدن سبا ته، یر تا چې دی اوسرېږي ویلعب او لوبې وکړي. رب قصد ورش جرطا الرب التمتع في اكل الفواكه من ده ميوي ميوي اوهري ده خوشالشي نفع اكلكي نديت ورش نشه ده تکرو لگئی ترتا سميوي داني اوهري اما شماری چې زنګل تا میری ته ولا چکر ورکی که نور کسم نی چې بیری میری و تر اوسانی په غی باندې مغی بلا خوشاله شي. نو چې کم از کم چې چکر مکرو لگی چې چطر زلوی کلاو شی و یلعب او چلوبیو کی و انا لهو او بیشکا مندر پارا لحافظونا خامسا حفاظت کون کیو. قال او یعقوب علیہ السلام انی بیشکا زشیم لَيَحْزُنُنِي خَامَخَا پَرَيْشَانَ كَيْ مَالَرَا سو دا خبره ان تذهبو بهی دا چتاسو گوتل اوکی پدبانی چده تاسو گوزی نبا دی سرز پریشانه کیگو ندا نم ماخلی او بل وَأَحَاكُ او زیریگم انیا کلهو دا چی او بخوری دلرا از زیغو شرمخ زکا دا غزمکا چی با نو کثیرتو زیاب وا راسی پس ماندا لاکوا زنگری لاکوا شرمخان مرمخان تو پیڑی رو خاریا خونوا کنعان پس ماندا بانڈاوا فکر کو جوار کے زنگلو نو شرمخان اس مکوا وانتم او تاسو کې انو د جناب غافلون نه خبرې دته با پورا خیال دی توجه وته نور کوي اما شوم دې سبا جنا وکړي. قالو دای او وی لا ان اکله سیبو کچرتا او بوله دلل شرم وانا نحن عصبه او منغا یو جماعت نو اننا پیسک منغا چیو اذن پدک د وخت کې لخاسرونا خامقا تاوانیان بیو لخاسرونا لعاجزونا منگا با ڈیر زیاد بے خوند ریو خلت کسان دیو شر مخ مقابلو نکی اور روح تنو ہوئے میرے بابا دا باناو ما تی کار نکے لسو سنو تا گورا دی شر مخ نیریدو تا گورا دی خبرا مصمم ارادہ کلو تو گوزو لیتو نو بہر حال یعقوب علیہ السلام مجبور کر هغه ته اجازت ورک. فلما ذهبوا به پس هر کلا چې دوی بوتلو کړ په ده سره واجمعوا او اتفاق وکړ ان یجعلوا چې اغورځئ دل را فی غیابۃ الجبد په تیرې دکوی کې. اجماع په دوه معناګانو راځي، بل از مې ته ویلو په معنا د عزم باندې او په معنا د اتفاق باندې. دلته کې دواړه معناګانې کېږي و اجمعوا و عزموا او دوی اراده وکړه، فقط اراده وکړه ان یجعلوا چې اوغورځئ دل را فی غیابۃ الجبد او د اجماع په معنا هم کېږي و اجمعوا و اتفقوا او دوی اتفاق وکړو ان یجعلوه فی غیابۃ الجب. نو د لما دپاره جزا را وباسئ، لما شرطي دی لما ذهبوا به هر کله چې روان کړه دلره و اجمعوا او اراده یې وکړه یا اتفاق یې وکړ ان یجعلوه فی غیابۃ الجب چې اوغورځئ دل را په تیرې دکوی کې نو څه فالقوه ور ویې غورو دا کار یې عملي کړو جزا و درو بات فالقوه نبی قرطو بلرا فی غیابت الجب نا اللہ جل جلالہ یوسف علیہ السلام تا القا او کلا تو زیادہ خود اثر او کو او خپل ورونو اثر او کو دا څه څوک نه کوي چې خپل ورور سره یې کوئی توپ ورځي خفه کېږه ما وأوحينا إليه أو من قائل كوكا يوسف عليه السلام تا لتنبئنهم خامخا سب خبر ورکے دويتا بأمرهم فكار دوی باندي هذا كدابه وهم لا يشعرون فدا سيال كي تدائي بن پوئيگي ندادای چې څه وکړل ندای ته احساس وکړي چې موږ څه کوو موږ خو ددای در پرده سي دي تیاریږي دا که څه کوته ان شاء الله که چې تاسو دا کړی دي دا کړی دي دا کړی دي او څه لري دي ندای دا کار وکړ بیا ماقام لا ته پیښ وکړه مخصوصان کې تیار کړی وجاءوا اورال الذي اباهم لا فلتا عشاء ان وقت بيغاكي عشاء مراد بنا مقام دي عشاء اطلاق تو مقام باندې تي تو مقصودان باندې تي مقصودان تي نام کي زكا مقام ته عشاء اولى وي او مقصودان ته عشاء اخره وي وجاءوا اباهم ديرار الفلار فلتا عشاء ان فوق دما خان کی يبكون فدا جہال کی کی جڑلے تصنعن بنا اٹھی جڑاوا کو جڑلے بس آواز جڑو گنے گڑ کڑو او دا ما خام را سل دی دے پارا چلے ک چرتا درج راجو نمنگا کو بد مکر او دا فریق جڑا کو او دستر گنے بہ اوکھی ندی نہ پتہ بڑے انتخاب د وقو د شپې وکړه او داسې لایټونه مایکونه د پخواونه او بس یا به ډیوه وه یا به ډیوه هم نه وه د پای کې پته نه لګي نو د یوسف علیه السلام درونو هم دا عقیده وه چې پلار زمونږ پیغمبر دی خو عالم الغیب نه دی ځکه خو مقصودان راتل ورته خل مقصودان ورته خراب کړل چې دا په دروغه جواب ورته وکړو بنا وټي جړا هغه ته پته نه لګي قالوا دایوے یا ابانا اقدار زمنگا اننا ذهبنا بیسکا داڑو منگا نسبقو پدا سیحال کی زمنگا منڈی وہلی من دیو بل سرا دمن تو مقابلہ کولا نو قال و ترکنا یوسف او منگا پری خود یوسف علیہ السلام گرا عند متاعنا پکوا د سامان زمنگا کی کتنی اضافی کپڑے بھی صادرون وغیرہ وده مؤلفة تينو فأكله الزئب فسقو قرى دلرا شرمت نقول ألفة يو شان تبانا وكس دي چرتا لد كسان او چرتا يو شرمت آو دي قوي او دد دي يمن صبح وطبلا جوتا شمونا طول سوك شو من دیکھ لئي نده يوازي اذا كا بابا اخبرا تبیاغو اسي تاسو لد كسان وين تاسو لسو زوانان ده يو شرمت سنا ما شمو فڑو ندا برا تاوي نغیر مناسب منصوبہ سوچ رہا وی چون کی منگا منڈے والے ودے یہ واضح ودے الزام کو منگا نرہ جیتا اس کی حفاظت نہ لے کر رہا فَأَكَلَهُ الزِّعْبُ فَسْقُقْ وَلَا تَلَا شَرْمَتْ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا أَوْ نَبَيْتَ تَصْدِيقَ كَوْنْ كَي زَمَنْغَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگر کہ یومنگا رشونی سمن دیر رشتی آوائی خستاب و زمن کو خبر اعتماد نہ رہی ندای کو پجبہ باندې دا کارو و سره عملی اعتبار پر منصوبه جوړ کړی و ور پسې هغه د یوسف علیه السلام نه کني یسته چې هغه کوي ته ورغورځو نو بیا ارته کې یا چیرېو او یا څو ځای مو ځای وسنګلی علاقه وا د پای کې څه شی راټینګ کړ الاریک او دا غي په وینو باندې هغه کمیس دت پات کړ او هغه د وینو تور کمیس هغه یعقوب علیه السلام ته پیش چې دا کړی و نده آغا کمیسیم دو بینو گنده ده جو دا عملی اعتبار سره دا کارو وجاءوا او دیرات لکل على کمیسیه پا کمیس یوسف علیہ السلام بانده بدمن کذبن پا غبنی دروغ جنی بانده بدمن زی کذبن پا غبن بینی دروغ جنی بانده د دروغ وینوا ځکه د یوسف علیه السلام وینا کو نه وا حاجته د چیلای وینوا او دای شو کوله د یوسف علیه السلام د ویني په تور باندې یوسف علیه یعقوب علیه السلام سره تفصیلی اقوال کو نه معلوم او اجمالی طور په خوبه تیار نو دای یعقوب علیه السلام سره دا شو کوله چې مړ دی مړ دی او دا پته وته نه وا چې هلته یوسف علیه السلام خوب لیدلی دی پلار ته یې ویلی دی او تعبیر د پلار په ذهن کې دی جو هغه ورته وویل که دا تاسو هر څه چې وایي وایي او بهرحال که منصوبه هم جوړه کړې ده هر څه چې تفصیلي پته راته لیکته دی خو دا تاسو چې څه وایي نو دا کم از کم نه دی قال قل یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم لیس الامر کما تقولون تاسو چې سوال نو خبره داسې نه ده کم از کم اجمارن ما ته دوره پته لګي بل سولت لکم انفسکم بلکې خسته کړی دی تاسو ته انفسکم ضمیرونو ستاسو امرن یو کار چې هغه تاسو کړی دی نو یو د دغه خوب په وساتت باندې چې تاسو ما ته دوه دا شو کوی چې یوسف علیه السلام مړ دی حالانکه هغه خوب رښتیا شوی نه دی دا یې تعبیر را روان دی نو یو په دغه باندې او بل کمیس ته جو کتل د کمیس په کرینې باندې شیخ صاحب فرمایل بی یعقوب علیہ السلام و توی جدا دا زنگل شرم کو او قدا دا آسکورڈ یونیورسٹی پروفیسر ہو جدا سی سم دم روک کمی کی دنے اس سے لے لگا پاہی مانی تا پنجی منجی نوی نوی یعقوب علیہ السلام و توی جدا دا زنگل شرم کو او قدا دا آسکورڈ یونیورسٹی پروفیسر ہو سپے بالکل دا سی ماہر ہو چی کمی کی دنے ٹھیک جاکو یا سر او یوسف علیہ السلام نے تعلیم پڑھو سینتا مرا لخبر نو یې بهر حال تاسو څه منصوبه جوړه کړې ده فصبر جمیل فصبر ښایسته چې دی فصبر جمیل امر فصبر جمیل امر نو ښایسته صبر چې پای کې نه جذب غوي نه پکې فض غوي بس دا زما کار دی زما وظیفه ده زه جذب غف افغانو کوم زه چلې سوري نه وامه او کارم غلط کړل والله المستعان او الله تعالی چې دی المستعان او دا غنا امداد غوښتي شي یعنی عزت نه امداد غواړي والله المستعان او الله تعالی مددگار دی علامه فاسبانی تصفون چې بیان وایي تاسو زما د خدای نه امداد غواړم چې ما ته د برداشت صلاحیت راکړي وجاءت سيارة او رالا یو قافلا فارسلوا واردهم فزي اولیگا واردهم او عبور اولون کی فلرا وارد او دست و اشتعاد کافلین اروان دی دو عبو مبو تراش کئی وارد متراشی دو عبو راولن راولن کے دو عبو نو اغراغ او کمیدا قافلہ دا مدین نند سر تر روانہ وا نو فا ادلا دلوہو نو فا زمن دکلا دلوہو بوکی اخفل لرا فتعلق بیہی یوسف یوسف علیہ السلام اگر سر زمن شد چدا خوخدہ یو سارا پیدا کلا اگر چی بوکر او یسرا نو خوشحالش قال اريد تك يا بشرى الجيريا هذا غلام ذاك الك ما هو برايتي او بهترين او خسا الك روتي نو قافلې ته راغله. خوشاله خو کې قافلې ولړې شو ځکه چې دا به ډېرې زیاتې پیسې وکړي. او دی یوسف علیه السلام و سلام د مال تجارت په حیثیت باندې خلکو ته به خوب چې دا یعنی غلام دی، غلام به مال تجارت وکړي. واسروه بضاعتا، او دی پټ کړ یوسف علیه السلام و سلام لرا بضاعتا د مال تجارت په تور باندې. اصل حقیقت یې چاته نه ښکاره کړو چې دا څه چل شوی دی، بلکه اصل حقیقت پټ ساتو او دته به مال تجارت کی کدا زمو سرمایه ده خرڅو گی دخل غلام نه اروان دې تیرو مې اثر لري سر اصرارا د ازدادو د قبیله نه دي نو واظهروه بذاتا او دای په سرګندو زلره خلقو ده بذاتا سرمایه چا به ته پوښتنه کدا سړي کدا زمو د خلق غلام دي واظهروه بذاتا بضاعت فرمائی تے گلے وَأَسَرُّ عَوْدَي سَرْجَنْتَ يُوسُفَ عَلَيْهِ سَلَامُ دَرَا بِضَاعَةً مَالِ تِجَارَتْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهَ تَلَا عَالِمُ بِمَا جَعْمَلُونَ فَحَاسْ بَانْدِي چِدَي شُقُول بس خدای دے سوک مظلوم گئی نا کہ مظلوم شو یا دا ارچ اقبل خوفی کی سوکو سر سکے رونو مصر یو سوکل او قافلی والا ورسرا بل سوکل ناغی خرص وشرو او دی خرص کا یوسف علیہ السلام درا بی سمن بقتن فا قیمت لگبانی بی سمن بقتن اے بی سمن کلیر فقط کموالی دی ولا تبخصو الناس اشیاءهم نا آیتا کموالی مزوی فقط تقلیل دی ورسرا بثمن بسط بثمن قليل وشروه او ذي خرق وشروه وباعوه او ذي خرق يوسف عليه السلام درا بثمن بسط فاتيمت لك باني دراهم معدودة كروفاي بيدشمير سشل دراهم يا دويش دراهم فاي باني خرق او فاي كم دديت كورا رغبتنو من نوار زکا وی چتا مالکی پیدا نیشی که چتا خور وی چتا مور افداری پیدا نیشی رونه پیدا نیشی که دا زمونگا معشوم دی او که چتا غلامی مالکی پیدا نیشی نوی دی تو شلو جوی شروع کن اوم دی غمز دو دور دیر دل تسبیح پکی نو اپدا قیمت کیون و بس زانی پی نبی غم اکو و کانو اودی فیهی فباب یوسف علیہ السلام کے من الزاہدین من الزاہدین دنا دلچسپی او سنکنا من الزاہدین اے غیر راغبین سا راغبت پکنو سا دلچسپی پکنو یا دیہی پدک قیمت کے و کانو فیهی اودی پدک قیمت کے من الزاہدین نا دلچسپی اغسطن کنا فاہیکم سخاص دلچسپی نو اخری بس دلچسپی بھی دیگر کو رسی او دادینا عزیز مصر واغس یادی پا بلچا باند خرد کر ای پا بلچا باند خرد کر و بہرحال عزیز مصر تراؤ رسی دا مصر تکم وزیر خزانہ د مصر چې کوم کوم وزیر خزانه او هغه به عظیم وي ها دا د منصب نوم عظیم لکه څنګه چې د مصر په کوم بادشاہ او هغه به فرعون وي دا د منصب نوم نو دا که شان چې وزیر خزانه ده عظیم وي او دا خپل نوم اخت پیرو فطر پیر تا تا فا خت پیر نو دا خت پیر واغسته نا اغراغ یا خفل سجده هدایات بیان کرد وقال الذي او اوی آکس اشتراهو چوائی غصت دلرا من مصر دمیسرنا دمیسر پا بازار کی یوسف علیہ السلام خرکیدو نا اجید مصر واغصت نا دب یا خفل سجده ہوئی قال لامراته دو يخبر خدتا اکرمی مسواهو معزز اگرزوا مسواهو ٹھیکانه دد دے چې کوم ځای پاتې کېږي نو په دې کمرو کې ورته ښکلی ځای ورکړه. غلامانو له چې عام طور کوم بېکاره ځای ورکولی شي نو هغه شانتې ځای ورته مه ورکوو، ځکه د غلامانو مثال به د غوانو هغې دپاره به یو غوجل غوندې جوړه کړې وه. نو داسې نه دله زمونږ د دې کمرو په شانتې یو کمره ورکړه. اکرمی مسواهو معززه وګرځوا ټیکانه دده. ولې عسى ممکن ده ان ينفعنا دا چې دی نفع راشي موږ ته، او نتخذه ولدا یا موږ وګرځو ده لرا زوی، ځکه لا ولد و اولاد مو، او نتخذه یا موږ وګرځو ده لرا ونیسو ده لرا ولدا په بچي سره. لکه لخا چې ما تاسو ویلو ما امام قرطبي وایي چې الاتخاذ صریح فی التبنی، او متبنا هر یو کس کېدی شي، کپلار یو کپلاری نه متبنا جوړېدی شي. نو د کور څه کار مار براله کوي، او نتخذه ولدا، او په معنا د بل کوي، بل نتخذه ولدا، بلکې بچی به وي، ځکه یوسف علیه السلام ته الله تعالی حسن جمال ورکړ، او دی وزیر خزانه. نو دی ته رنګ وت نه داسې دی چې د وزراو سره جوړېږي وي، بس چې بچی وکړو موږ پرې بد نه ښکارو، دی به زمونږ تیر شي. ورپسې وکذالک دارنگی مکننا لیوسف، عزت ورکه منگا یوسف علیہ السلام تا فی الارض پزمکا دمی کر کی ٹھکانے مزیدار کو پورے ځای وته ملاو. او دارنگی ازی زمین سر دلی خواہش ظاہر کر چلے زر جی اکم متبنہ اکم نزا پورا اعزاز. وكذلك دارنگ مسكننا ليوسف اعزاز ورکمنگا يوسف عليه السلام تا في الارض پزمکا د مصر کی. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وهو آتي فره معطوف عليه رواته، لنكرمه ولنعلمه شمنگا دا اکرام وکړو، او ولنعلمه او چې تعلیم ورکړو ده ته من تأویل الأحاديث د تعبیر د خوبونو نه. او یا د انجام د کارونو نه، د کارونو په انجام باندې دی پوهېږي چې باقاعده خلک هم د ده په دغه صلاحیت باندې څه شی شي د هغې اقرار وکړي. والله غالب، الله تعالى غالب دي على امره فامر قلبانه، ولكن اكثر الناس لكن اكثر خلقنا لا يعلمون نقويه فخبر باندي. ولما بلغ اشده او هر كلاش دي قرسيد اشده طاقت قلتا، اشده زوانه قلتا، ځکه په ځوانۍ کې په بدن کې شدت پیدا شي، سختي پیدا شي او طاقت پیدا شي. تقریبا چې د دیر شکارو نه واوړېده. آتیناه موږ ورکړه ده ته حکما قوتې فیصله و علما او علم درا، حکم قوتې فیصله حسابت رای مو ورکړو، فیصلہ بے خاک ہوئے شوا، او علم او فقاہت فی الدین دین پویا. او عبداللہ ابن عباس سے جنہ ہوئی تو حکم نہ مراد نبوت تھے، آتینا حکما اے نبوتا و علما او فهم دا شریعت. فاضل کو ادا خبره چې پیغمبر ته نبوت په سلویختو کالو کې میلادیږي دا قاعده اکثریه ده قانون کلی نه دی. وَكَذَلِكَ دَارَنْجِ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ بَدَّوَرْ كَوْ مُنْغَنِ كَانُتَا وَرَا وَدَتْهُ الَّتِي أَوْ مُطَارَبَ وَقْلَا دَدَنَا الَّتِي أَغَخَذِي هُوَا فِي بَيْتِهَا سُدِعُ وَقُقُورْ دَاغِيكِ ندا في فلا ابتلاء رالا لابتلاء دفاس ابتلاء وَرَا وَدَتْهُ الَّتِي وَطَالَبَتْهُ الَّتِي مراودا مطالبه تلیش وراودته التي مطالبه اولادنا التي اخذي هو في بيتها تدعو بكو دايتي مطالبه دسب بارکی ذکرون مالون مبارک نا ان نفسي فبارد نفس دتی ذکر ایدا د زنان وغلقت الابواب او دې باندې کړې دروازه ولرا وقالت او بي بي هيتلك هيتا اس کې سير لري په معنا د اخريا باندې هيتا تیزی کا وا جلدیو کا آیا په معنا د اقبل باندې اقبل روان دي شه په معنا د بابر باندې تیزی کا وا حجرت کا وا لگا اقول لگا ذات کا حکم کون دلک جاری مجرور متعلق محذوف ہے اقول لك ذات کا حکم کون امر لك حکم کون لگا قال اول یوسف علیہ السلام ما ظل فناتم فلا ترى بني اعوذ ما ظل معاذ مصدر بمیر اے اعوذ عوضاً للہ زبنائی تب پر اللہ تعالیٰ باندی در دیش علم زدانشم کولے انہو شاندار ربی رب ما احسن مسوایا قصہ گردولی دا ٹھکانی زمال را رب نبراد اللہ تعالیٰ رب ما چلے احسن مسوایا څڅګر ډولې د ټیکانې زماره دا هغه کوینه راویتم او داسې مزیدار بلډینګ را ترا کو او زه د الله تعالی نه شکر وکم ځنه شم کولای دا او یا د رب نه مولار سردار دی ان نرکی ان مولایا زما آقا کړي ځکه یوسف علیه السلام ظالمانه طریقې سره غلام کو ګرځولې خرڅ کړي حالانکہ آپ کو روی اکلو نا اغفل مجدومیت تے اشارہ کرے گا کہ انہو شان دارے ربی آقاز و ماجرے عزیزی نصر چرے احسن مسوایا اگر خیل سکڑے گا ٹھیکانا تمہا ساتے ہونوی چے اگریمی مسوا ہو اگر ما تر احسان کرے گا جو تم را احسان فراموش آنین کہ دا اگر پا غیبوبت کی دا اگر دا خضی سرا دینا ہوکا انه شاندار لا يفلح الظالمون نکان یادی دی ظالمان خلق نظر د ظالمان کو زمرہ کی راتل نغوالا دا زیادے معنی نکی وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ پَتَا کی طرح دی ارادہ کروا دی یوسف علیہ السلام باندی وهم بها او اراده بکړی وا یوسف علیہ السلام بها پدی باندې لولا ارا برهان ربی کچرتا دنوې دلې دلیل درپل ولقد همت به ولقد قصدت به اے بی اخذی جنی ولد آغا وهم بها او اراده بکړي وا یوسف علی السلام د دې ولولا الراء برهان ربه کده نیو دې دې دلیل درکپل نسمع تندې نو عام مفسرین و حضراتو اس بات تا هم کړه دے و امرأة العزیز دا پارو او دا یوسف علیہ السلام دا پارو البتہ پا هم کی فرق کړه دے چی دا دوارو دا هم او دا ارادی نوعیت کی داو ولقد همت به دی اراده کړی و د یوسف علیه السلام وهم بها او اراده کړی و یوسف علیه السلام بها د دې نو د دې هم هغه د اعظم په مرتبه کې او د یوسف علیه السلام هم دا د اعظم او د ارادې نفقته و دا اعظم او د ارادې نه کته و د ارادې د خیال د هغې خپل اجسام دي خاطر دی حاجت دی وهم دی اعظم دی نو دا بالکل هغه لاندې مرتبه کې خیال د دغې اراده مضبوطه اراده به د دېنه او د یوسف علیه الصلات وسلام اراده هغه ادنا او ادنا او حقیره اراده وه د خیال په مرتبه کې او په هغې باندې مواخذه نشته دی هغه د قسمت منافي نه دی هم هغه د قسمت منافي نه دی ځکه مسله د قسمت په فاصل کې توجیهات چې کېږي دې دپاره کېږي یا مسئلہ دے اسمت انبیاء مجروحا نشی نو دک کا ہم اگر اسمت خلاف نہیں او تدی مثال بدا جشی یو طرف کا امرأة العزیز ہوا نوجوان وا او خستوا د عزیز مصر د هغه ښځه وه د وزیر ښځه وه او کور هغه خالی و مطالبه د هغې د طرف نه وه د یوسف علیه السلام وسلام د طرف نه جبر نه و او بل طرف ته یوسف علیه السلام وسلام نوجوان پس واناکو حسین او جمیل زای اون خالی دے وہ طالب ہم دخل دے طرف نہ دا سمجھ تمرا لگا برا نفدہ سے حالات کے خیال پیدا کے گلے خیال پر او مدنی اعتبار پر عمرو نو خیال پیدا کے گلے ندا ایب نرے او عظم اغا تزنا اغا ناکار دے اغا غلط دے او خیر کا زنا اغا ناکار دے اغا ممنون دے او خیال کوم دا څه خیال چې هغه دفع کړ د هغې په مقتضی عمل خو مونه کړ هغه یې دفع کړ نو په دې باندې خو اجر ملاوېږي لکه څنګه دا روژه ده د پشکال او خصوصا چې د مطبخین وخت شي د مطبخین وخت او خفن را خستلی ستلی ستلی منگا و تاسو دی مثال پتول سبق پیلی زمیدارو که در زمیداری کار کردی او پدک که وقتی خم زیدار یخ فخ شربت سوکو کی نیموان پر کیواتی او خط یاری در تکیری نپدی زلو که سیاد تیری گی که نتیری تیری چرا امید کردی نو خبر اس کیه نیت کی او کیوی نیت کی در سواب پیو تا ملاوی که نمیلاوی زکا در روجه حفاظتی ہو نداد دیکھ کردی لینا دادا سو لبعض مفسرین و حضراتو دا توجیه کرے گا. نو دا دی ہم چلے نو دا اغی نوعیت ارادی و دا عظم او دا یوسف علیہ السلام ہم چلے اغا دا خیال دا کجیلی نو او بعد حضراتو بلی طریقے سر فرق کردے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اے لَقَدْ هَمَّتْ بِأَخْذِهِ بے ارادہ اکلا درانی سر دو یوسف علیہ السلام وَهَمَّ بِهَا بَا فَمَانَا دَعَنْ عَنْهَا وَهَمَّ عَنْهَا اے وَهَمَّ الْفِرَارَ عَنْهَا او ارادہ اکلا یوسف علیہ السلام در تیف تدا غینا لکه څنګه ورڅخېدي وسبق الباب وقدت قميصه من دبر او کته دوړ اراده یو شان دی وا بیا هو منډه ته ضرورت نه راځي خو د دې اراده د اخذ وا او د یوسف علیه السلام هم او اراده د تیس کیو نو نتیجه څه شو منډه یوسف علیه السلام دروازې ته منډه کړه دی ورپسې د شاته نه منډه کړه د قميص ته راټینګ کړ قميص پکې اوښ دی نو د دواړو په هم کې فرق راغی د دې هم هغه د جدا نوعیت او د یوسف علیه السلام هم هغه د جدا نوعیت بل توجیه هغه دا ده چې ولقد همت به دې د کی جمله قامت وا یوا او هم بها لولا ارا برهان ربي دا بل جمله ده دا بل جمله ده نو دا هم بها دا جزاء مقدمه ده او لولا ارا برهان ربي دا شرط مؤخر ده نئے عبارت پا اصل کی دادی لولا ارلا برهان ربه لهم بها لولا ارلا برهان ربه کچرتا تا نوی لیدلے دلیل در اقبل لهم بها نهم دے کرو قرویت دا برحان اوکو نهم تے منتششو نفر دیکی انتفا دا ہم دا او دا توجیح و نور توجیحات و بانی راجح حالا ذکر پر دیکی انتفا دا ہم دا ذکر لولا دا صدر پر راجی لولا راجی دا پر دا انتفا دا ثانی دا وجید وجود دا اولی لولا ار را برهان ربه کچرتا تا نوی لیدلے دلیل در اقبل نو سجل بشیو لهم بها دب ارادہ کڑی وا دا امرات العزیز خصوصو دا رویت کو کو دا برهان در اقبل دا رویت کو کو دا وجود دا وجود دا اول لاغ دا انتفا دا سانی گوش هم با منتفیش دو جون کی دلیل در اقبولی دا نو دا دی وجنا هم منتفیشو فریق انتفاع دا ہم نہ ہاں رضا توجی پنور توجیہاتو باندے دا غوارا گا نبیاء لہجے سرم فرق کوئی لگا سرنگے ترجمہ سے لیتا ہوئی جزا والا مانا کوئی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ فَتَحْقِقْ سَرَا دِ اِرَادَ اُقْلَا دِهِ دِ يُوسف علیہ السلام وَهَمَّ بِهَا اَوْزَبَا اِرَادَ كَرِوَا دَبِي لولا ارا برهان ربه کثرتا تنی ویری درے دلیل در خپل دا شرط ہو جلا والا ما خود بخود سمجھ چلے کہ ہم نے کرے ځین ته مراله خبره وحمدها او دبا اراده کړی وا د دې امراۃ العزیز خو په شرط دی لولا الراء برهان ربه کچرتا د نوې لیدلې دلیل در خپل ولكن راى برهان ربه فما حمدها بس هغه استثنائی قیاس نه یو کوي منطق په کوم په کار راځي مثلا به سره مخ شي او دا توجیه دا نور توجیهات باندې راځي او ځکه په دې کې نه دي له همدا د برهان نبی اسلام مراد ده د بعض مفسرین او حضرات لیکلي دي چې د دې نه مراد د زلیخې غبوت ده بس د زلیخې غبوت د الله جل جلاله د طرف نه د دې لپاره دلیل وګرځېده یعنی د زلیخې هغه بوت چې هغه د ګمراهۍ شی و الله جل جلاله د یوسف علیه السلام لپاره د استقامت ذریعه وګرځوله او د پاغې باندې زلیخې کفله اچولې وه لفظ زلیخه هم صحیح دی او زلیخه هم صحیح دی ښه دواړه سره ښځه برابر دي نو ده نه تپوس وکړو ویدا ولې ویدا د ته نه حیا راځي ایک اپلا میں اسپیسر کر کولی رہا نوزو پر ایسرا تو سلام ہوتا باقی علیہ اسپیسر دارو ویتانا بدے گردی نا حیاء در جی او مانا بدا فل آغا ربنا چی آغا حی دے او آغا سمیع او علیم دے آغا نا پر پردو کے دشے نا پردی گی مانا بدا آغا نا حیاء نا را دی نا باقی علیہ اغید اسپیسر داری اپنی شکل اختیار نا دا دلیل شخا دلیل دا شخ برحان ایتالا بدے گردی نا حیاء در جی او مار بعد هغه ذات نه چې هغه ژوندې دی هغه موصوف دی په صفت د حیات هغه موصوف دی په صفت د سمع موصوف دی په صفت د بصر د هغه نه ماته حیا نه راځي هغه کده استدلال یې اصلي شو نو دا او بعض البرهان نه هغه حکمت د انبیاءو اغستلی او بعضوی د دینه مراد ظهور د فرشتې دی الله تعالی ورته یو فرشته هغه یې ورته راولېږله او مولانا حفظالرحمن سیوهاوي رحمت الله علیه وایي چې د برهان نه مراد هغه حقیقي ایمان دی د حقیقي ایمان تصور او دارنګه چې کوم هغه مجازي مرادی دی دا هغه احسان فراموشی نه د کلوان دی مته وي نو دا هغه دلیل بهر حال اقوال په کې ګڼي او دلیل چې هر څه دلیل وو د هغې د رویت سره او د هغې د وجود سره یوسف علیہ الصلوۃ والسلام هم او اراده قدرت نه پیدا شو کذالک دارنگے لنصرفان حسوا کذالک ثبتناه منګه محکم کو او مضبوط کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لرا لنصرفان حسوا دې د پارا چوالو ددنا اسوا خیانت درا والفحشاء او زنا لرا د سونا مراد خیانت دی د فحشاء نه مراد زنا ده چې دې سیزونو ته دېډ ورنږدې نه شي انه بیشکا دا یوسف علیه السلام چې وو من عبادنا المخلصین دی وو د بندګانو منتخبو زمونږ نه دیغو پا انبیاء کرام کیو او مخلصین داغین اللہ جل جلالو گنا نکی دیغو دا معصومین اونا وسبق الباب طال ورمندکلا دروازه تا وقدت قميصه او دي خوشو قميص يوسف عليه السلام لرا من دبرن دشا طرفنا والف يا سيدها او امندلو دي دوارو سيدها قوند دي لرا لدل باب قواد دروازه کی د سيد اطلاق فزول بانی کی والف يا ووجدا زوجها لدل باب نور پلانینګ هم دی جوړ کړو او زنانه دا په خبره کې تیز دی او خلک د دې خبرې ته توجه زیاته ورکوي نو جوړ ځای ځان هغه معصوم ثابت کړ او الزام یې په یوسف علیه السلام باندې ولګو قالت دی خوی ما جزاؤ ندا پتا من دا آتا اراد بی آلکا چیرا دی کلی دا پخذستا باندی سو اند گنا سو اندنا کار عمل الا ان یسجنا مگر دا چی دے دی واچو لشی پجیل کی او عذاب علیم یا عذاب درنات دے بڑا سزا سخت دا قالا اوی یوسف علیہ السلام اغفل براعت کشکو هي راودتني دي مطالبة فردا زمانا عن نصيب باراد نفسماتي لاغي یو شان تی خبر اوکلا یوسف علیہ السلام و سلام بل شان تی خبر اوکلا نردی اس تصفیه پر کاروا وشهد شاهد او گواهی اوکلا یو گواه من اهلها دا اهل دینا ان کان قمیصه کچر تبی قمیص دا خود دا چشلول شوی من قبولین دا من قبولین دلوان دی طرفنا پس ودکت نو پس رشتیاد دا خدا و هو من الكاذبین او دی دغا سلی من الكاذبین دا درو جنونا و ان کان قمیصه او کچر تبی قمیص دا خود دا چشلول شوی من دبورین دا شا طرفنا فكسبت دروغ جن دا دا سزا و هو من الصادقین او دی دا سلی دریش جنونا دا گواہی کیا وکړه نو عام مفسرین او حضرات لیکلي دي چې دا یو ماشوم و هغه ماشوم دا گواہی وکړه نو دا گواہی شوه د خر کې عادت په طور باندې او دا معصوم کیو زام د دې د تر دیو من اهلها د دې د اهل نو د دې د قام قبیله نو نو د دې د تر دیو او بل کول دا ہے چه ده شهادت نمراد فیصله دا و شاهد شاهدون شهادت وانده ترشو پر مانا ده قضا بانده را دی اے و حکم حاکمون و قضا قادم او فیصله اکلا یو قاضی یو ججر من اهلها ده اهل لدینا ناغا دو یوسف علیہ السلام رشتہ دار امنو رشتہ دار جوڑی دو دتی جوڑی دو او اغدا فیصلہ اکلا چی ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت هو من الکاذبین او دی فیصلی تا قضا فی القرائن ویلشی قضا للقرائن ده قرائن کو بنیاد بانی فیصلہ نو دا دنوی چی یوسف علیہ السلام ام ناسو او د کشان تی اغا صدر ذریفه ام ناسوا دوارو تی او قتل ندائیوی نه دا اغا پخپل سوچ پان اقراضی چه ماهری نو دا تطور صورتون پخپل از انترازی نو با قیده دا عزیزی مصر نی تپوسو کرو دا اغا دوارو حالت سنگره شیو بل سر جگره مگره شوی دا شیو بل سر لازمه سجولی دی کپڑی مپری جولی دی کنه اغا تی یاو ریخا نو با جو شیسره و سناو کچر تا کمیز دا شا طرف نشتی دلی نو سلی تفقیده و خود و خود سیده را تین کرده او که کمیز دا مخی طرف نشتی دلی نو دا بیا دا سلی کسور دی دا بیا دا سلی کسور دی دیتا غزا دل کرائم بیلیش نو چه عزیزی مصر راغه او کپلو تا او کسن دا یوسف علیه صلی اللہ علیه وسلم نو تا یو بلکل دا طول گناه دا دیره خزیتا یو طول گناه تا دی دا قضا بالکرائم ندا بیا قاضی او ججو خان علم خازن امدر کا ذکر کری کان عاقلن دا سمجھدار انسان و قرائم بانے کوئی دو کان عاقلن کدا طرف سے اشارہ دا چلے پا قرائم بانے کوئی دو فلما راى قميصه فسر كلا چدولي دو قميصه قميص يوسف عليه السلام درا ہاں تے دین اندازہ ہے کہ اج مصر ان پورا کپڑو تن پرنوں کتے تو بیا واپس آ گیا رو تے کرائن بیان کرنا گینا بعد او قتل فلما راى قميصه فسر كلا چدو قتل قميصه قميص يوسف عليه السلام تا قد تشلول شعو من دبورن دشا طرفنا نقال اوی عزیز مصر انهو من قید کن انهو دا کار چره من قید کن نا دا دے دا تدبیر ساسونا کم کار لیادا قوت تیشار شروع چلی وطی ما جزا من اراد لی اہلی کسو ان الا ان یسجن او عذاب علیم دکا قول تے والی شاید انہو دکا قول چلے نمین کئی دیکننا دادے دا غاہیرو اختا سنا ذکر جرم کو کئی فلا راڑو یا پا بل بانی ندا تدابیر تاسو یا دلوی انہو بے زکا دا کار چلے من قید کننا دادے دا ہلو سا سنا نو صرف اغیق خطاب انہوں کہا من قید کی من قید کی فکار خدا ہو اور پورا دن سے وہ سر یاد کر زکا چتا سکتے کرتبون اکول دا تقریباً تذکر سنفو دا اغیق طریقہ دا دا پورا سن سے وہ سرز کا یاد کہا ان قید کننا بے سکا تدبیر کا سوچ دے اے خضو عظیم دیر لوئی دے زکا یو انتہائی اخیار کس بھئی اخیار کس بھئی اچھے اغسو کوئی گی کنا نبس زنانا با اغسی باتے لے ہو اخیار کس بھئی پاہدی کی پاک کرا دی نا اغد زنانا و ذرات دوکش یا یوسف علیہ السلام سا خطابو یوسف یا یوسف یوسف اے یوسف علیہ السلام آرز عن حاضا اعراض کا عن حاضا تدہ کارنا تدہ ندل کل مخوارو تدہ دکا سے تذکرہ مکوا وَسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ او بخن غوارا لِذَنْبِكِ دپارا دگنا پل خزیتے ہوئے وَسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكِ بخن غوارا دپارا دجرم پل مجرم تے نو اگر چتکا فرعونیان او دا مصر والا خلق ہے دا مسلمانان نو مشرکان نو خب بازی گناہ ہونے گا سوچا اگر بدئی کم گناہ گنا نو دائی وطا دا اخفل مذہب او دا اخفل جن مطابق خبر اکلا وستغفری لزم لکی بخنا وارا دا پارا دا گناہ اخفل زکه انک کنت من الخاطئین سید خطا کارنا گناہ سالے خاطئات پکارو خو خاطئین ہوئی تغلیبا دا یو مګری طالبین په کورس کې بیماری ده او په باندې وو کې چې ماته راځي چې دا څه صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى المسلمين.